ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଭାବ ଯେତିକି ଭକ୍ତି ସେତିକି ଭକ୍ତିରେ ଗାଇବେ ଭାବ ଦେବେ ଭକ୍ତିରେ ଗାଇବେ ଭାବକୁ ଦେବେ ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଶୁଣୁ କିଏ ଶୁଣୁ ନା ନିଜେ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଜନ କଳାକାରକୁ ପଠେଇଛି ଭଜନ କଣ୍ଠଶୈଳୀକୁ ପଠେଇଛି ଆଉ ସେ କେମିତି ଗାଉଛି ମୋ ତଥ୍ୟକୁ ମୋ ତଥ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜିକି 30 ବର୍ଷର କଣ୍ଠଶୈଳୀ ହେଇକିରି ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କଣ କହେ ଆଉ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରଚନା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଆଗା ଅଲଗା ଅଲଗା ମୋ ଭାବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଭାବ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାରକ ତାଙ୍କ ରସ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଅମୃତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲୋକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ସେଇଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ରହିବା ଘର ଯାକ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ରଖିଥିଲି। ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼େ, ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଛି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଥରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼େ, ସେଦିନ ଆଜି ଆସିଛି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଥରେ। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚୁକ ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼େ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଅସମ୍ଭବଟା କଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ, ସେ ବିଚିତ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ପଞ୍ଚୁକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନଟା ସେ ବର୍ଷ ଛଅ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ପଞ୍ଚୁକ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଛଅ ଦିନ କରିବ ସେ ବର୍ଷ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ ପଞ୍ଚୁକ ଛଅ ଦିନରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼େ, ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଛି। ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେ ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆସିଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଧନ ହେଲା ନେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ବୁଲି, ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନରେ ବିଫଳ ହେଇଗଲି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଶୁଣିବା ଲୋକ କେମିତି ବିଫଳ ହବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ନବା, ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି।